Yunus iple sıkıca ince dal. Yürü be koçum kim tutar? Böyle devam edersen halim mantara bağlar. Bilirim sen yüzersin de gemiler batar. Ben perçemle sır bakar, gözlerime sürmelik atar ve istasyonlarım bunca hınç dolar. Her ağızdan bir iftira doğar ve doğan iftiralar büyüdükçe bal satar. Alem bala batar, ölüm yapar mı hiç rötar? İnsan etiyle açtığın iftarla iftihar bence en kalleşçe intihar. Harla ateş var, İftiraların ellerinde keleş var. Tarar durur tarar adamı, mermi manyağı yapar da anlamazsın yorar. Fare gibi üfleyerek yerler etin, yıkılır güçlü setin. Bu şarkıyla ağlar müzik setin. Nuru kaybolmuş betim ve betim benzin. Atmış akmış ruhunu benzin. Yangınların dumanından tıkanır genzin. Aslında her şey sensin ve sensin aradığın en güzel rengin. Bil bu fakirin gönlü zengin, iradem kendinden pek emin. Ben de ruhumu teslim ettim demin, yine çayım aldı demin. Ama tekrar doğdum yine öldüğümde başı kalabalıklaştı cenazemin. Yüzüne bak şu yanarak tavaf eden semazenin. Hali ne kadar da nazenin. Mis kokusu geç gelir henüz açan çiçeğin. Bak demirden bileklerim. Sen bir de bana sor neymiş aldanmak. Amacına ulaşır hain. Üzgünüm içten ama sen ne de anlarsın ya içtenlikten. Sen bir de bana sor neymiş yalvarmak. Suçu bana atar hep hain. Kirlenmeden kalabilsem de sıkı tutunup düşmesem olmaz mı? Sen bir de bana sor neymiş aldanmak. Amacına ulaşır hain. Üzgünüm içten ama sen ne de anlarsın ya içtenlikten. Sen bir de bana sor neymiş yalvarmak. Suçu bana atar hep hain. Kirlenmeden kalabilsem de sıkı tutunup düşmesem olmaz mı?